tyle radości. Jest bardzo kanałowo jest rozłożone. Bardzo kanałowo. Ja bardzo lubię nagrywać. Siema, ziom. Fonolof, Taleina, Brzeziny, yo. Tak. Zapytaj mnie skąd jestem, a dam ci odpowiedź. Sam mam milion pytań, zadam tysiąc po drodze, nim odpowiem. To przysiąc mogę, że ta spowiedź siedzi mi w głowie, a pytania mi są drogie. Nadal ulicą chodzę tak jak wczoraj i jutro tym samym krokiem, byle do wieczora, by usnąć. Powiem krótko, nie mam recept i nie mam lekarstw, nie mam rezerw, a i tak nie ma gdzie uciekać. Ciekawość to pierwszy stopień na potępienie, pierwszym do nieba, natomiast jest jej poskromienie. Ja sobie to mocno cenię, podobno odpowiedzi wciąż są non stop w cenie, gdy brzmienie pytań uderzy cię przez zaskoczenie. Wierzysz? Nie. Dobra. Fonolof, Taleina, nasze jest miasto. Jeśli chcesz poznać nas, to znaj to hasła. Jeśli nie, to pytaj, kto na pitach Marina. Fonolof, Taleina, Fonolof, Taleina, nasze jest miasto. Jeśli chcesz poznać nas, to znaj to hasła. Jeśli nie, to pytaj, kto na pitach Marina. Fonolof, Taleina. Jest właśnie nasza specjalność. Ej człowieku, doskonały to. Wielość tematu. Zaraz, a to co? Deza. Całe miasto wie, że dawać mam rapy zamiar. Mam z tego radość, jak widzę w górze łapy. Zamiast siedzieć na ławce, mamy zajawkę z nagrywania. I to jest nasz znak, prawie jak ten zapytania. Słyszałem różne zdania, kiedyś w nos to zgaszę, róbcie to dalej. Ale stale są w nas cele poznawcze. Mam swoje cele i wiem, że kto pyta nie błądzi. A kto błądzi nie pyta, bo pytań za wiele nie sądzisz. Szczere poglądy na bitach typa co drąży. To odgórne jak ryczałt, pragnienie bycia mądrym i wkurwienie z powodu bycia niezdolnym. Do bycia mądrym, jeszcze nie raz to wspomnisz. A teraz refren o tym, co dręczy was. Nie pytaj więcej, zapamiętasz to jak pierwszy raz. Fonolof, Taleina, nasze jest miasto. Jeśli chcesz poznać nas, to znaj to hasła. Jeśli nie, to pytaj, kto na pitach Marina. Fonolof, Taleina, Fonolof, Taleina, nasze jest miasto. Jeśli chcesz poznać nas, to znaj to hasła. Jeśli nie, to pytaj, kto na pitach Marina. Fonolof, Taleina. Call the walking for me.